Adin bez dźwięków. Dwa bez perspektyw. Trzy majcie słuchawki na uszach. Cztery zaczynają. Umiesz liczyć, licz na siebie, tak to się robi, jak nie umiesz. Zwróć maturę, spadnie wielki hobby. Umiesz liczyć, licz 1, 2, 4, 7. Romantyka i czeka na tą paczkę od CPD. Umiesz liczyć, licz na siebie, tak to się robi, jak nie umiesz. Zwróć maturę, spadnie wielki hobby. Umiesz liczyć, licz 1, 2, 4, 7. Romantyka i czeka na tą paczkę od CPD. Nie wiem, co siedzi w tych ludziach. Cóż to znaczy, że nie wiedzą, że zasiłek da im urząd pracy, ale najpierw rodaty trzeba pójść i odczekać, wypełnić formularz, zaświadczyć co lekarz powiedział o stanie człowieka, no i rentgen dłoni. Nie każdy wierzy, trzeba umieć to odsłonić. Nie każdy obrzydły urzędnik jest skory uwierzyć w co mówisz, choćbyś tworzył pozory. Nie każda zawista piórwaka w okoliczka, co dolega ci odczyta po rumiennych policzkach. Nie każdy ochroniarz tego ubu obrońca odkryje ten objaw w samym świetle słońca. Nie każda sprzątaczka, co mopem władza biegle dotrze do schorzenia ukrytego przebiegle. Nie każdy szatniarz, co się uczuł i pękuczy ma zobaczyć w teraczy twój uraz w oczy ma. Nie każdy informatyk, co tusze zmieniać skory policzyć jest w stanie twojego stanu algorytm. Nie każda konsultantka telefoniczna, a jak wie, gdzie dzwoni w twym ciele ten zajazd. Nie każdy pan ze sklepu z ciastkami i kolą kupuje tekst, że one ciebie tak bolą. Trudno w to uwierzyć, tak jak ślepemu w słonie, że chcesz ten zasiłek, bo masz dwie lewe dłonie. Umiesz liczyć, licz na siebie, tak to się robi, jak nie umiesz. Zwróć maturę, spadnie wielki hobby. Umiesz liczyć, licz 1, 2, 4, 7. Romantyka i czeka na tą paczkę od CPD. Umiesz liczyć, licz na siebie, tak to się robi, jak nie umiesz. Zwróć maturę, spadnie wielki hobby. Umiesz liczyć, licz 1, 2, 4, 7. Romantyka i czeka na tą paczkę od CPD. Umiesz liczyć, licz na siebie, tak to się robi, jak nie umiesz. Zwróć maturę, spadnie wielki hobby. Umiesz liczyć, licz 1, 2, 4, 7. Romantyka i czeka na tą paczkę od CPD. Umiesz liczyć, licz na siebie, tak to się robi, jak nie umiesz. Zwróć maturę, spadnie wielki hobby. Umiesz liczyć, licz 1, 2, 4, 7. Romantyka i czeka na tą paczkę od CPD. Umiesz liczyć. Umiesz liczyć. Umiesz liczyć. Umiesz liczyć, licz na siebie. Umiesz liczyć. Umiesz liczyć. Umiesz liczyć. Umiesz liczyć, licz na siebie, tak to się robi. Traktor to skarb. Można pożyczyć w kółku rolniczym. Najlepiej liczyć na siebie. O, ja tak myślę.